tyve tror jeg på hver strå. Unden kalder dem for mine folk. Udvalgsigne ham den bundne knold. Jeg blev sat, mens glade lærker sang. Over grønne banker dagen lang. Humlen brumle dyb sin melodi. Og et ryle fløjt gled ind deri. Mens i duk jeg grode fod for fod. Grode sangen sammen med min rod. Den som ydmyg lækker øret til. Hører lærkens triller i mit spil. Det kan kolde hjerner ej forstå. Jeg er lærkesangen på et strå. Livets rytme dygtig sommerdræ. Mere end gumle kost for ø og fæ. Jeg er ven med duk og røde vær. Ven med landets lyse bøgetræer. Ven med al den danske sæl som gror. Øst for hav og vest for sund og fjord. Jeg får solens sidste lange bling. Før den dokker ned bag guld i bring. Og når aftenklokken ringer fred. Står jeg på min tå og ringler med. Jeg skal ringle barnet til dit seng. Ringle tågen op. Sumpoeng. Ringle freden over hjemmet ind. Ringle bønnen frem i fromme sind. Jeg er havren, mine bjæller går. Over lyse vange og